50 languages. 95. 95. 95. حروف العطف 2. Σύνδεσμοι 2. Σύνδεσμοι 2. منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Από πότε δεν δουλεύει πια; Από πότε δεν δουλεύει πια; منذ زواجها; Από τότε που παντρεύτηκε; Από τότε που παντρεύτηκε; نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Ναι, δεν δουλεύει πια από τότε που παντρεύτηκε. Ναι, δεν δουλεύει πια από τότε που παντρεύτηκε. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Από τότε που παντρεύτηκε δεν δουλεύει πια. Από τότε που παντρεύτηκε δεν δουλεύει πια. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Από τότε που γνωρίζονται είναι ευτυχισμένοι. Από τότε που γνωρίζονται είναι ευτυχισμένοι. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Από τότε που απέκτησαν παιδιά βγαίνουν σπάνια έξω. Από τότε που απέκτησαν παιδιά βγαίνουν σπάνια έξω. متى تتصل هي بالتليفون؟ Πότε μιλάει στο τηλέφωνο; Πότε μιλάει στο τηλέφωνο; هل أثناء السير؟ Ενώ οδηγεί; Ενώ οδηγεί. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Ναι, ενώ οδηγεί. Ναι, ενώ οδηγεί. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. Μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Βλέπει τηλεόραση ενώ σιδερώνει. Βλέπει τηλεόραση ενώ σιδερώνει. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ακούει μουσική ενώ κάνει τα μαθήματά της. Ακούει μουσική ενώ κάνει τα μαθήματά της. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Δεν βλέπω τίποτα όταν δεν φοράω γυαλιά. Δεν βλέπω τίποτα όταν δεν φοράω γυαλιά. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν η μουσική είναι τόσο δυνατά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν η μουσική είναι τόσο δυνατά. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Δεν μπορώ να μυρίσω τίποτα όταν είμαι συναχωμένος. Δεν μπορώ να μυρίσω τίποτα όταν είμαι συναχωμένος. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Θα πάρουμε ταξί αν βρέχει. Θα πάρουμε ταξί αν βρέχει. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Θα κάνουμε τον γύρο του κόσμου αν κερδίσουμε το λότο. Θα κάνουμε το γύρο του κόσμου αν κερδίσουμε το λότο. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Θα ξεκινήσουμε να τρώμε αν δεν έρθει σύντομα. Θα ξεκινήσουμε να τρώμε αν δεν έρθει σύντομα. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.